قال الله: أيها الناس، أيها المؤمنون، اتقوا الله تبارك وتعالى. إلي نوزاوك سليمان نتالي الله سبحانه وتعالى نقوى من يلي عز وجل وعلمه. لكن في يمجوه يقام جامع لكم الله سبحانه وتعالى نجامة عظيمة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يقوم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هم بمتكو هم بسيبوا يكتكو وكتب ذكينا شدا نقيام قد إيمان. إليه يقول الله سبحانه وتعالى يلي هم بأمتكال نهم بأتكاجو، لكن فيها هتبوا أكتب مدارك أكتكاجو كتكاجو مبيعك. يقول الله، أنا سمع الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. نمدرك يخلق ما يشاء، أنا أمة أتكاتو ويختار. لكن الله سبحانه وتعالى أمتقوا أمتكاي كتك تنبذيك نسوى ملائكة نسوى ونالام نسوى أيام نسيكو الله تبوى سيكو زيتك كذفن يبارا نجينا كذفن يزكوائدا نيزيتك كذفن يبارا نجينا كذفن يكوائدا كرنئيزيتك كذفن يبارا نجينا كذفن يكوائدا. يقول الله، أنا سمع الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى هو جلوة من الملائكة كملائكة رسلا أكوافانيا وجنبه بآتي ملائكة أكوافانيا لوجنبه كما في جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن الناس، لكن في عبا أنا تبوى كتك واتو أكوافاني الانجيل ني وجنبه كما بيه نبي الله نوح، نبي الله عيسى، نبي الله موسى، نبي الله إبراهيم، نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. حقيقة الله سبحانه وتعالى نمني كسكية، لكن الله سبحانه وتعالى بي نمني كوانا. أنا سمع لم تكفوا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الله سبحانه وتعالى ألم تبوى آدم أكمفان يكون نبي. إن الله اصطفى آدم أكمتبوى نوح ونوحا وآل إبراهيم نكزات إبراهيم سكتوك من نبي واجب نوح وآل عمران نكزات عمران أو تبوى تتذهب على العالمين كن يولي من قوات هوا نبي ومقوامة نما نبي الله كواتهوى الله منتبوى تكاي نسواتوى نواتك نسواتوى نواتيوم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله سبحانه وتعالى أنا مؤمن يا مريم حكيك على مريم سيسي سميكو شبوة أنا هم شبوة تكاي نسواتوى نكتك ملائكة نكتك ميزي نكتك ميزة نتوم عليه الصلاة والسلام أسامة خير الناس كرني برياوات نواس وكرني ينبميمي ثم الذين يلونه هذا أن تبوى كرني معلوم يواس معلوم لكن كتك ميزي أكتبوى بعاتي ميزي أبايا كيفانيا نبي تكفو. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى أنا سمع حقيقة ماذا يليجو إذا عادي يميزي عند الله بل الله سبحانه وتعالى 12 شهرا نميزكم من أبيلي fi kitabillah, hivyo ndivyo ilivyoandikwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi alifanya miezi ni 12 minha, lakini katika hiyo 12 kunayo minne arbaatun hurum, minne ambayo hiyo ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya hiyo miezi minne mitukufu, msidhulumu nafsi zenu. Limadha, kwa nini? Kwa sababu ni miezi mitukufu. Ukifanya thawabu, ukifanya jambo la kheri, thawabu zake ni nyingi mno. Kadhalika ukifanya jambo ovu, jambo la shari ndani ya mwezi mtukufu, madhambi yake ni makubwa mno. Ndugu zangu katika imani, wajaa bayanun, ukaja ubainifu, lihadhihi al-ashhur, ambao unaelezea miezi hii, an-nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haithu qala, pale aliposema, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum 3 mutawaliyatun ذوالقعدة وذو العزة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نتوما عليه الصلاة والسلام بعد يكون الله سبحانه وتعالى أما يشري لكم القرآن إجمالا وما من يدنكم من أميلي نكتك أيكم من أميلي كنا من نبتكفو. Mtume alayhi salatu wassalam akawa sasa anatubainishia hiyo miezi minne mitukufu ni hii hapa. Jaa bayanun an hadhi al-ashhur an nabiyina, ubainifu umekuja kwa hii miezi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haithu qala, pale aliposema, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi, hakikazama zimezunguka kama ilivyo kawaida yake, kama ilivyo umbile lake. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, tangu siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi alijalia hivyo. Vipi? As-sanatu 12 shahra, mwaka una miezi 12, minha katika hiyo miezi 12 arba'atun hurum, kuna minne ambayo ni miezi mitukufu. 3 mutawaliyatun, mitatu imefuatana, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, ni mwezi wa Dhulqa'da. Mwezi wa Dhulqa'da unakuja baada ya kumalizika Ramadhan, kisha inaingia Shawwal. Ukitoka Shawwal unaingia mwezi wa Dhulqa'da, ni mwezi mtukufu huu ambao huku kwetu watu wanasema ni mfungo pili, mwezi wa Dhulqa'da. Kisha baada ya Dhulqa'da unaingia mwezi wa Dhulhijja, ambao mwezi huu huku watu wanauita mfungo tatu. Kisha baada ya Dhulhijja unaingia mwezi wa Muharram, ambao huku watu wanauita mfungo nne, na huu ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, mwezi wa Muharram. Mtume anasema 3 mutawaliyat, miezi mitatu mitukufu imefuatana. Kisha akaitaja anasema Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Kisha akasema wa Rajab mudhar, na mwezi wa Rajab umenasibishwa na kabila la Mudhar, kwa sababu kabila hili la Mudhar walikuwa wakiuadhimisha sana huu mwezi wa Rajab, walikuwa wakiutukuza mno mwezi huo, mpaka katika zama za jahiliya mpaka ukaegemezwa na kabila hili ukaitwa Rajabu Mudhar. Kisha Uislamu ulivyokuja ukakiri utukufu kwenye mwezi wa Rajabu vile vile. قال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو العزة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان من جماو huko katikati ya jumada thani na shaaban kwa sababu tumemaliza juzi tu mwezi wa jumada kisha unakuja rajab baada ya rajab ndipo inakuja shaaban kisha ramadhani kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam asema alladhi baina jumada wa shaaban mwezi huo huko katikati ya jumada na shaaban hapo katikati ndio unapatikana mwezi wa rajab وشهرنا الذي نحن فيه اما mwezi ambao tuko ndani yake hapa tunapozungumza ndugu zangu huwa شهر رجب ndio huwa mwezi wa Rajab ambao tunauzungumzia احد هذه الاشهر الحرم ambao ni mmoja kati ya hii miezi minne mitukufu falahu fadhlu likaunihi shahran harama bila shaka ni mwezi una fadhila kwa kuwa ni katika miezi mitukufu ni katika moja ya miezi mitukufu lakini la yajuzu tafsisuhu bi shay'in min al-ibadat lakini haijuzu kuhusisha mwezi huu kwa chochote katika ibada yani kuhusisha ni vipi yani kama vile kusema mathalan baadhi ya miezi nikipigia mfano mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani kuna ibada hasa zinapatikana mfano kufunga mchana na kusimama usiku ni jambo limetokea dalili zake za kitabu na sunna saumu Ramadhani alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum munshara falyasumhu ni hasa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa dalili za kitabu na sunna tayyib mfano mwingine shahru shaaban mama aisha radhiallahu anha asema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam zimwende yasumu shaaban kullahu illa qalila anafunga mwezi wa shaaban wote isipokuwa kidogo unaona sasa hili ni jambo hasa linapatikana ndani ya mwezi wa shaaban mfano mwingine mwezi wa Dhulhijja ni katika miezi ambayo kwamba watu wanakusanyika katika viwanja vya hija kule Makka al-Mukarrama miezi mingine huwezi kulikuta hili yauma Arafa haitapatikana ndani ya mwezi wowote isipokuwa ndani ya mwezi wa Dhulhijja katika siku ya sita mwezi sita wa Dhulhijja kwa nakuta hii ni ibada hasa kwa ajili ya huo mwezi basi vivyo hivyo twasema hakuna ibada yoyote iliyokuja hasa kwa ajili ya mwezi wa Rajab hakuna ibada zilizopo ndani yake ni zile zile ambazo zinapatikana katika miezi mingine kama ni kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi hili linapatikana miezi yote kama ni kufunga ayama albidhi siku nyeupe hili linapatikana katika miezi yoyote ama baadhi ya ibadati ambazo zimewekwa ni baadhi ya watu ndani ya mwezi wa Rajab kama kufunga Rajab yote au kufunga siku ya 27 ya mwezi wa Rajab kwa kuitakidi ndio siku mtume alipoelekezwa al-Isra wal-Mi'raj au kufunga siku ya Alhamisi katika kumi la kwanza au kusali salatu ar-Raghaib ndani ya mwezi wa Rajab haya yote ni mambo ambayo hayana dalili za kisheria katika kuthibiti kwake شهرنا الذي نحن فيه هو شهر رجب احد هذه الاشهر الحرم فله فضل لكنه فله فضل لكونه شهرا حراما لكن لا يجوز تخصيصه بشيء من العبادات ومن المسلمين من يظن ان بعض العبادات لها خصيه في هذا الشهر وبعض يا وقت miongoni mwa Waislamu ambao wanadhani kwamba kuna baadhi ya ibada ambazo ni hasa kwa ajili ya mwezi wa Rajab katika huu mwezi fayaqau fil bid'i wa huwa la yash'uru unakuta mtu sasa hapo anajitumbukiza kwenye bid'a anaingia kwenye uzushi hali ya kuwa hajui walajili dhalika kwa ajili hiyo aradna tanbiha ala tilka albid'a tumetaka kuzindua watu kuhusiana na hayo mambo ya kibid'a, mambo ya kizushi ambayo yaliingizwa ndani ya mwezi wa Rajab, fi awqatiha, chenye tunayozungumza kwenye huu wakati wake wa mwezi wa Rajab, hata yakuna almuslim, ili aweze kuwa muislamu, ala basirati min dini, awe na uoni katika dini yake, awe na mwabudu Allah ala ilmi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wa salam, qul ayya Muhammad, sema waambie e Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah, ala basira, kwa ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wanaonifuata. Ikiwa wewe ni mfuasi wa Muhammad alayhi salatu wassalam, hutakikani ufanye ibada bighairi ilmi, bila ya elimu, utakuwa umejinasibisha na an-nasara alladhina abadu al-masiha bighairi ilmi, ambao walimwabudu Isa bin Maryam bila ya elimu yoyote. Aradna at-tanbiha ala tilka al-bid'a fi awqatiha hatta yakuna al-muslim ala dafiratin min dini wa min dhalika ma yuf'alu fi shahri rajab من العبادات الجاهلية والأمور البدعية. miongoni mwa hayo ni katika yale mambo ambayo yanafanywa ndani ya mwezi wa Rajab, ambazo ni ada za kijahiliya. Adatu jahiliya ay ma fu'ila qabla al-islam, kabla ya uislam, zama za jahiliya. والأمور البدعية, na mambo ya kizushi ambayo yanafanyika ndani ya mwezi wa Rajab. قال الشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه رحمه الله تعالى, وقد احدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعه الله. نفحكيك من ويليه ومنزوش واتو واتو ومنزوش كتكهوم ينزي ورجل عبادات بعض عبادة لم يشرعه الله. الله سبحانه وتعالى هجزتني كما نشريع ولا رسوله ولا انتمعات صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ميوني مهيز عبادة تعظيم أول خميس منه, كعظميش الخميس يكوانزا إن يومت كان كتكمويزي ورجل, وأول جمعة وليلة أول جمعة منه, نوسك وكوانزا وكوانشي إجماع كتكمويزي ورجل. فإن تعظيم هذا اليوم حقيقة وعظيمش هي سيكو وتلك الليلة نهو وسيق من رجل كتك من رجل, إنما حدث في الإسلام هاي الإمام يلزوك كتك الإسلام بعد المئة الرابعة بعد يمواك ميانين هجرية. Ina maana miaka 100 ya kwanza ikapita, miaka 100 ya pili ikapita, miaka 100 ya tatu ikapita, miaka 100 ya nne ndipo jambo hili likaja likazushwa. Sanabahu, zindukeni vizuri na mpafikirie vizuri hapa. Angalieni hata maulidi waliyazua mwaka karne ya nne, wale mashia wale walikwenda kule Misri, yule bwana mgombea ambaye anagombea achaguliwe awe kiongozi, akaona afanye sira gani ili watu wamkubali wote, akatengeneza maulidi matano: maulidi ya Mtume, maulidi ya Hasan, maulidi ya Hussein, maulidi ya Fatima na maulidi ya Ali. Kisha akazidisha maulidi moja, maulidi ya Imamu al-Mahdi al-Muntazar. Lengo lake ni nini? Ili wakubaliwe watu, wamkubali, waweze kumpa kura, aweze kuwa kiongozi. Ni karne ya nne hii. Naangalia hizi bid'a hizi nazo pia zimezushwa ndani ya karne ya nne hiyo hiyo, kumaanisha wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaitwa ibadati kama hizi. Ndio sisi tukaona tuwapetambii watu wajue kwamba kuna vitu viliingizwa katika Uislamu ambavyo ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote ya vitu hivyo. Famindhalik, miongoni mwa hivyo ni kuadhimisha usiku wa kuamkia Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab. Innama hadatha fil islami ba'da al-mi'ati ar-rabi'a, baada ya miaka 400. Wal hadithu al-marwi fi dhalika kadhibun bi ittifaq al-ulama, na hadithi iliyoletwa kwa ajili ya kulitia nguvu hilo kwamba lipo katika dini ni uongo mtupu kwa maafikiano ya wanazuoni. Wala yajuzu ta'zimu hadha al-yawm li'annahu mithl ghayr, haijuzu kuadhimisha siku hii kwa sababu ni kama siku nyingine min al-ayyam katika siku. Intaha kalamu Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, yamemalizika maneno ya Sheikh al-Islam, Allah mrehemu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe mbali na bid'a wal khurafat wal khuzabalat. Allahumma ahlik al kafara wal mubtada'a wal mushrikin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس عباد الله ايها الله اعلموا ديواني ان رسولنا صلى الله عليه وسلم وممتنيت محمد صلى الله عليه وسلم ilikuwa kila inapofika siku ya aljumaa yaqulu alayhi salatu wassalam fa inna ahsana alhadith kitabullah, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Na hii ni dalili kwamba Qur'ani ni mazungumzo, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio kiumbe kama wanavyozungumza baadhi ya watu min aljahmiyya wal mu'tazila wal rafida wa ghayri. Qala fa inna ahsana alhadith kitabullah, bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa shadda al-umuri muhdathatuha, na kama kuna uovu katika mambo ni yale yaliyozushwa katika dini. Tutamwambia jamani, tutazungumzia ndani ya dini hapo sasa. Ah, mbona nyinyi, mbona mapanda magari, mbona mapanda ndege, acheni basi hizo simu msitumie, maana pia ni bid'a. Hatuzungumzii vitu vya kimaendeleo ya kidunia, tutazungumzia ndani ya dini. Mtu afanya ibada akiuliza asema ndini yapata thawabu, lete dalili hana. Hilo tutasema ni uzushi. Mtume alayhi salatu wassalam asema wa shadda al-umuri muhdathatuha, kama kuna uovu wa mambo basi ni yale yaliyozushwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila chenye kuzuka ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Hadithi hii watu wengi ikisoma wanaumia. Unaumia nini wakati maneno ya mtume haya? Wengine ukianza tuseme eh, wahabi huyo ni mmoja wa habari za Muhammad bin Abdul Wahhab, habari zake ni nzito. Wape watu wampatie kila tuhuma tafutao, kwa sababu yeye ameisimamisha almillat al-i'wada, mila iliyokuwa imepindishwa. Muhammad bin Abdul Wahhab aliisimamisha da'wa as-salafia fi jazira al-arab, baada ya kwamba ilikuwa da'wa imeparaganyika, watu wanaabudu mizimu, wanaabudu miti, makaburi. Yeye akaja akawarusha watu kule kule alipokuwa mtume na masahaba wake wa salafu salih. Kilichofuata ni huyo khawariji, huyo kafiri, huyo amelaniwa, huyo ukisoma ndiyo utamjua Muhammad bin Abdul Wahhab ni nani. Ni shekhe kama mashekhe wengine, vile mnavyoona sisi watu wanatupiga vita na kutuona sisi hatufai, tunafara kanisa watu sijui nini yote hayo. Kama sivyo hivyo, ndivyo Muhammad bin Abdul Wahhab ilimpelekea mpaka leo hii anasemwa kwenye manabir, analaaniwa, anateswa kwa sababu ya kusimamia haki. Ndugu zangu katika imani, jambo la kukemea bid'a ni jambo adhima. Aliulizwa Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala, rajul yusalli wa yatasaddaq, kuna mtu anasali, anatoa sadaka, anatoa zaka, anasimama usiku, huyu ni bora au yule mtu ambaye kwamba anasimama na kubainishia watu bid'a na kuwarudi ahlul bid'a, nani bora? Akasema man salla man salla wa sala wa zakka wa tasaddaqa fa huwa li nafsihi, anayesimama akasali, akatoa zaka, akafunga ni kwa ajili ya nafsi yake. lakini anayesimama akawabainishia watu uhatari wa bid'a, uhatari wa kuharibu dini, huyo anafanya kwa ajili ya mujtama, kwa ajili ya waislamu wote. Fahadha afdal, huyo ni bora. Ndugu yangu katika imani, elewa katika wizi wa Rajab huu kuna mambo mengi sana ambayo yanaingizwa katika Uislamu. Qala al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى انا سمعت في كتابه شاك فتح الباري. فتح الباري هي من ينجيني شو الى الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي هي من ينجيني انا سمع رحمه الله تعالى. فاما الصلاه اما تكزمزي صلاه فلا يصح في شهر رجب صلاه مخصوصه. هكوجا دليل يويوت سعيدي ndani ya mwezi wa Rajabu inayozungumza kwamba kuna sala hasa maalum. Sala zilizoko ni hizi za kawaida, sala tano kama ni sunna za kabla akablia na baadia, qiyamu laili kama miezi mingine. Hakuna sala maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajabu kama ilivyo mwezi wa Ramadhani. Kuna sala maalum katika mwezi wa Ramadhani ambayo inazidishwa kuhamasishwa kwake mpaka Mtume akasema man sama ramadhana au man qama ramadhana, atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani kahusisha hapa. Kwa hiyo ndani ya mwezi wa Rajab hakuna kitu kama hicho. Qala wal ahadithu al marawiya, ama hadithi zilizopotelewa, fi fadli salati ar raghaib, katika fadila ya sala ambayo ndio salati ar raghaib, fi awwal laylati jumaa, katika usiku wa kwanza wa kuamkia Ijumaa min shahri Rajab, katika mwezi wa Rajab. Kadhibun wa batil, ni uongo na batili. La tasihhu, na wala sio sahihi. Wa hadhihi salatu bid'atun, na hii sala ni uzushi. Inda jumhuri ulama, katika jumhuri ya maulama. Qala, kisha akasema wa amma siyamu, ama funga, falam yasihha fi fadli sawm rajab bikhususiyatihi, hakujasihi katika fadila ya funga Rajab kwa uhasa wake, hasa funga yoyote hakuna hiyo. Asema la lam yasihha fi fadli sawm rajab bikhususiyatihi shay'un 'ani nabi, chochote kutoka kwa mtume hakuna. Wala an ashabihi, wala kutoka kwa masahaba wake pia hakuna. Intaha kalamuhu rahimahullah, yamemalizika maneno yake. Allah amrihim kadhalika. Walillahi daru man qal, Allah subhanahu wa ta'ala amrihim na amjaze neema yule aliyezungumza hizi beti zifuatazo. Kuna mshairi mmoja asema bayir saqifataka sawda'a fi rajab bi sali'il 'amalil munji min al-lahab shahrun haram ata min ashhuril hurum idha da'a Allah da'in lam yaqli. Azama sayyid bayir saqifataka sawda'a fi rajab, safisha safisha karatasi zako nyeusi katika mwezi wa Rajab, zifanye ziwe nyeupe. Maana yake ndani ya mwezi wa Rajab, kwa kuwa ni mwezi mtukufu, basi jitahidi kufanya matendo mema, huko ndo kusafisha karatasi zako nyeusi. Bifali ila amali almunji min aldahabi, kwa kufanya matendo mema ambayo yatakuokoa wewe kutokana na moto wa lahab. Allah subhanahu wa ta'ala asema tabbat yada abi lahab wa tab. Kwa nini akaambiwa vile? Kwa sababu ya matendo yake mabaya Abu Lahabi. Na kwa nini kaitwa Abu Lahabi? Kwa sababu ya kuingia moto ulio na mijali. Sayasila nara dhaka lahabi, atauingia moto wenye mijali. Moto wenye mijali ni moto gani? Ni moto ambao ni mwingi, alafu ukiwaka unakatika, fulani katika katika, ndio lahabu hiyo. Na yeye mwenyewe ameitwa Abu Lahabi kwa sababu alikuwa ni mzuri sana wa sura yake, akikuangalia kama kipande cha moto au kipande cha mwezi kwenye uso wake. Hii ni kuonyesha Uislamu hauangalii sura. Ungeangalia sura, Abu Lahabi angekuwa peponi, maana alikuwa ni mtu mzuri wa sura. Lakini Allah akasema sayasla nara dhaka lahabi, atauingia moto wenye mijali huyu. Sasa mshairi asema fanya matendo mema katika mwezi wa Rajabu. Qala bisali'il amali almunji min al-lahab, kwa kufanya matendo mema ambayo yatamuokoa mtu kutokana na lahab. Lahab yani huo moto wenye kukatika katika. Shahar haramu, ni mwezi mtukufu, hata umetujia min ashhuril hurum, katika hiyo miezi mitukufu. Idha da Allah da'in fihi lam yakhibi, muombaji yoyote akamwomba Allah kwenye salati kabisa hawezi kuruka patupu. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi wa Rajab kuna mambo mengi sana ambayo yameingizwa. Eh, hunaka bid'atul umra fi Rajab, kuna bid'a ya umra katika mwezi wa Rajab. Bid'a hii haijathibiti kwa dalili yoyote, lakini kama mtu mwenyewe ataona nimepata pesa katika mwezi wa Rajab, kwa hiyo naenda nikafanya umra bila nia ya kwamba kwa kuwa ni mwezi wa Rajab naenda tu mwenyewe nikafanye, maana ndio nimepata pesa katika zama hizi. Tayyib, mashkari kama vile ambavyo leo hii mtu ataamua afunge Jumatatu na Alhamisi. Hafungi kwa kuwa ni Rajab, anafunga kwa kuwa ni Jumatatu na Alhamisi. Ataamua afunge mwezi 13, 14, 15, ayyam al-bidh, siku nyeupe, anafunga maana ni siku nyeupe, si kwamba anafunga kwa kuwa ni Rajab. Akifanya hivyo la basa bidhali, hamna ubaya. Wa min al-bid'a, miongoni mwa bid'a za mwezi wa Rajab, takhsisu ad-du'a fihi, kuhusisha dua fulani katika mwezi huu. Kuna baadhi ya dua nyingi ambazo watu wanaziomba ikifika mwezi wa Rajab, jambo ambalo halijathibiti kwa dalili za kisheria. Kadhalika ihtifalu fi laylati 27 bizami anna laylata al-Isra wal Mi'raj, kusherehekea usiku wa mwezi 27 kwa kudai ni usiku wa Isra na Mi'raj. Yote hayo yamezungumza, lakini ukiangalia katika vitabu vya kale, as-sahih al-Bukhari, sahih Muslim, الأم للإمام الشافعي والرسالة والمسند نبينات ويجب يكوت مامو كما هاي كوني مامو يعني انجيز انجيزة بعد يعني ياكا ميانين كفيتا وقت وقايا فاني لديني مما عائشة رضي الله عنها نسيمة ثم امتمع لسيمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أتكا يدوسيا كتك جامو الأدين يجب في الإسلام يعني أبقى هيقواك وكتو أمتومي فهو رد. هاو ليه يكونيشو كتك رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أتكا يفاني متين هيان أمر يجب متين دعاية من يلعفاك لدين فهو رد. هاو يتقديسك بلي الله نمتومي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى حتى أنتق ما تمنيوياتي إن هو إلا وحي يوحى. هيان anayozungumza isipokuwa ni wahyi aliyofunuliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Al-Qur'an wahyi wa sunna wahyi, Qur'an ni wahyi na sunna za mtume pia ni wahyi. Ndio maana tunaambia wazee, shikeni kitabu na sunna. Baadhi ya watu wanamwambia hivyo anachukulia mzaha tu.